Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 lutego jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Warszawscy strażacy walczą z pożarem mostu Łazienkowskiego, mówią, że akcja jest trudna i nieprędko się skończy. Za 3 godziny ma wejść w życie rozejm na wschodzie Ukrainy, na razie walki trwają. Trwa też obława na sprawców strzelaniny w centrum Kopenhagi. Stołeczny most Łazienkowski wciąż wyłączony z ruchu w związku z pożarem, który wybuchł około 18. Dotyczy to i samochodów, i pieszych w obie strony na odcinku od Wisłostrady do wału Miedzeszyńskiego. Z ogniem, który ma mniej więcej długość 60 metrów i obejmuje powierzchnię 500 metrów kwadratowych, walczy 8 jednostek strażaków. Jego opanowanie może zająć kilka godzin. Podajemy tutaj prądy wody, chodzimy również w konstrukcję mostu. Tak jak mówię, no pożar jeszcze tam się tli, jeszcze się pali, także nie mogę powiedzieć, że jest zgaszony. Michał Konopka z Warszawskiej Straży informuje też, że konstrukcja mostu jest najprawdopodobniej uszkodzona. Palą się podesty techniczne od spodu. Od góry, od nawierzchni widać, że nawierzchnia jest opękana i pofałdowana. Także konstrukcja mostu może być naruszona, natomiast na tą chwilę wypowiedź na pewno nadzór budowlany po zakończeniu działań straży pożarnej. Jeszcze nie zlokalizowano źródła ognia. 3 godziny zostały do rozejmu na wschodzie Ukrainy. Zawieszenie broni ma obowiązywać od 23 naszego czasu. Eksperci uważają, że do rozejmu dojdzie, ale zanim to się stanie, separatyści chcą zagarnąć jak najwięcej terytorium. Potwierdzają to najnowsze informacje. Wynika z nich, że rebelianci zamknęli okrążenie wokół miejscowości Debalcewo. Dziennikarz Paweł Pieniążek relacjonuje, że w kotle może być kilka tysięcy ukraińskich żołnierzy. W strategicznej miejscowości Chochwinowo separatyści zablokowali im drogę odwrotu. Jedna z miejscowości, która znajduje się na trasie, jest pod kontrolą separatystów i o nią cały czas toczą się walki. Dochodzi tam do walk z użyciem czołgów. I cały czas pracowała artyleria, gdy byłam tam 2 godziny temu. I sytuacja nie wyglądała na to, że miała się uspokoić. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podkreślał jednak wieczorem, że wszystko jest gotowe do wdrożenia rozejmu po stronie ukraińskiej. Także separatyści informowali o swojej gotowości do przestrzegania zawieszenia broni wynegocjowanego w Mińsku. Duńska policja szuka sprawców strzelaniny w centrum Kopenhagi, którzy otworzyli ogień do uczestników spotkania zorganizowanego przez największy duński dziennik. Debata odbywała się pod hasłem Sztuka, bluźnierstwo, wolność słowa, a brali w niej udział m.in. rysownik Lars Wilks, autor karykatur Mahometa z 2007 roku i ambasador Francji. W pewnym momencie w czasie debaty wpadło na salę 2 na ciemno ubranych mężczyzn z karabinami maszynowymi i zaczęli strzelać. W wyniku tej strzelaniny śmierć poniosła jedna osoba, jeszcze nie wiadomo dokładnie kto to jest, nie był to ani ten artysta, ani ambasador Francji, a rannych zostało 3 policjantów. No ale ponieważ policja była na miejscu i zaczęła od razu strzelać do tych 2 osobników, i oni szybko uciekli, wsiedli w samochód i odjechali. Do tej pory ich nie znaleziono, ale znaleziono ten samochód, którym uciekali. Relacjonuje honorowy przewodniczący Federacji Polonia w Danii Roman Śmigielski. Duńska policja określa strzelaninę jako zamach terrorystyczny. Teraz wiadomość sprzed dosłownie chwili. Małgorzata Szumowska otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą reżyserię na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Jury doceniło jej najnowszy film pod tytułem Ciało. Coraz więcej Polaków zabiega o obywatelstwo Wielkiej Brytanii. Spośród około 11 tysięcy mieszkańców Unii Europejskiej, którzy uzyskali brytyjskie obywatelstwo w 2013 roku, ponad 6 tysięcy to Polacy. Polski ambasador w Londynie, Witold Sobków, powiedział BBC, że nie dziwi go chęć uregulowania kwestii obywatelstwa przez ludzi, którzy na wyspach zamieszkali, założyli rodziny, pracują, płacą podatki i chcą mieć wpływ na politykę kraju. Ambasador potwierdził jednak również, że część Polaków obawia się deportacji, czy to przez antyunijną partię niepodległości UKIP, czy po zmianie prawa przez inny rząd. Pod koniec zeszłego roku jeden z 2 posłów UKIP, Mark Reckless, posiał niepokoje wypowiedzią, że należałoby rozważyć odesłanie do krajów pochodzenia części imigrantów z innych państw Unii. Lider UKIP, Nigel Farage, odciął się jednak zdecydowanie rezygnowaniu z takiej polityki, mówiąc w listopadzie, że nikomu nie grozi cofnięcie zgody na pobyt. Never, ever, nigdy, przenigdy UKIP nie postulowałby retrospektywnej zmiany prawa. Ambasador Sopków też ocenia, że obawy części polskich imigrantów przed deportacją są nieuzasadnione. Co więcej, dodał, że zna również Polaków gotowych głosować na UKIP. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. W wieku 89 lat zmarł najbogatszy Włoch Michele Ferrero, 29 na światowej liście najbardziej majętnych ludzi, właściciel gigantycznego imperium słodyczy. Jego majątek Forbes oszacował na ponad 23 miliardy dolarów. Nie jest muzułmaninem, ale może mieć meczet swojego imienia. Moskiewscy muzułmanie chcą wybudować świątynię noszącą imię rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Już wystąpili o działkę. W liście do moskiewskiego merostwa wyznawcy Allaha uznali prezydenta Rosji za ponadczasową osobowość. Dalej tłumaczą, że Władimir Putin został posłany na ziemię przez Boga, aby wprowadzić Rosję w złoty wiek i ocalić świat przed zachodnią bezideowością i faszystowską dżumą. Rzecznik Kremla przyznał, że nic nie wie na temat inicjatywy muzułmańskiej wspólnoty. Dmitrij Pieskow w rozmowie z Radiem Echo Moskwy przypomniał, że prezydent Rosji nie lubi, gdy ktokolwiek próbuje cokolwiek nazywać jego imieniem. Tymczasem imię Władimira Putina noszą już ulice w miastach Czeczenii, Inguszetii i Osetii Południowej. Rozważają również taką możliwość samozwańcze władze anektowanego Krymu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy zimno od minus 7 do minus 4 stopni, nad samym morzem nieco cieplej, minus 2, ale w dolinach i kotlinach górskich do nawet minus 14. Niedziela ze słońcem, niewielkie zachmurzenie tylko w okolicach Gdańska, a na termometrach od 1 stopnia w Suwałkach do 5 w Kielcach, 7 w Warszawie i 8 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Życie to jest rozłożysta kobieta z bujnymi piersiami, miękkim brzuchem, szczupłymi ramionami i krągłymi udami, z przymkniętymi oczami. Prowokuje nas, domaga się pełni męskiej żądzy. Zwyciężymy w tej próbie albo zawiedziemy, czy pan rozumie, co to znaczy. Koniec świata. Czarodziejska góra Tomasza Manna w Teatrze Syrena. Zapraszam, Daniel Olbrychski. Bilety na teatrsyrena.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Just don't hide. kilka minut po 20, więc jesteśmy w studiu radiowym BBC. Płyta pochodzi z 1988 roku. Jest to kompilacja nagrań z programów Johna Peela. Rzeczywiście widać, że to późne lata 80, jako że wzruszająca uwaga jest dopisana pod tracklistą. Niektóre wczesne odtwarzacze kompaktowe mogą nie przeczytać ostatniego 21 utworu. Jest tu niezły przegląd, bo to 21 lat Radio One od Jimmy'ego Hendrixa, który płytę rozpoczyna, po zespół Unseen Terror. My wybraliśmy Wedding Present przed chwilą i grupę The Associates teraz. Tomek z Krakowa zobaczy SBB w klubie Kwadrat w najbliższy piątek o 20. Kolejne zaproszenia w liście osobistej za tydzień. A gdyby doczekał, z całą pewnością zaprosiłby Fact Up do swojego programu. John Peel w sensie. Let's Teoretycznie nie lubię opowiadać o muzyce od strony teledysków, ale w tym momencie się nie da inaczej. Po pierwsze, Queen of Hearts ma pamiętny teledysk, który, jeżeli ktoś go jeszcze do tej pory nie widział, powinien zrobić to w ogóle natychmiast. Po drugie, utwór, który usłyszymy za chwilę i który, jeżeli dobrze pamiętam, we wtorek będzie w Trójce piosenką dnia i który jest z nami od wczoraj, ma też fantastyczny teledysk. A jak się skończy, to też będzie o teledysku. I was on a heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like this? What Kind of Man. Nowe nagranie Flo. Nie możemy tak od razu przejść do kolejnego teledysku, dlatego że będziemy się grzebać w studio nagraniowym i musimy zrobić łącznik. Czyli, jak to dzisiaj powiedziałem parę razy, pomościk. To będzie z naszej nowej epki wreszcie numer jeden. We're stuck here, here where the minute veins, where the letter tears, hearts once open are now closing down. They wanna get even, want the joker run threat, smearing all over me. No one to notice, recognize me, no call for an all, and can wash it all away. Fire with my speed, fire with my stay. Always, I try always to disappear. It's not enough to die, no. And we're stuck here, here with a minute pains. Where the letters are bigger pictures, says we belong. All together, that's every song, this body of mine. This humanity is what I love. What I hate me, no escaping, no way out, no running away. Fire we must be, fire we must stay. Always will I try, always to disappear. It's not enough to die, no. It's not enough to die. Tak się kończy. Tak nagle się kończy. Za chwilę też się będzie nagle kończyło, jako że będą to odrzuty ze studia. Do tej pory w ostatnich listach osobistych od czasu do czasu coś ukradkiem przemycałem. Dzisiaj będzie przemyt na całego, na wielką skalę. Ale jest ku temu okazja, ponieważ chwilę temu, dokładnie 10 dnia tegoż miesiąca, po raz pierwszy oficjalnie pokazano na stronie internetowej teledysk do utworu, który powstał jeszcze w roku 1967. I niby był dostępny, ale tak naprawdę nie było. Teraz jest jak najbardziej oficjalnie. Łącznie ma chyba trzy różne wersje, w tym jedną, która jest dowodem na to, jak zespół The Beatles traktował Joe Cockera. Nie tylko dawał mu piosenki do nagrania, zanim sam je wydał, ale także pozwolił w jednym ze wczesnych teledysków użyć fragmentów filmu, którego sam nigdy nie opublikował. Bardzo to skomplikowane, ale tak zwani filateliści, ci, którzy bawią się drobiazgami, wiedzą, o co chodzi. No to zaczynamy. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look, having read the book. I'd love to turn. Six, six, six, six, six, six, six. Woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. Then looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. Today, oh boy, 4,000 holes in Blackburn, Lancashire. And though the holes were rather small, they had to count them all. Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall. I'd love to turn. Wspomniana sesja była sesją, podczas której zaproszono do dogrania partii Orkiestry Symfonicznej najlepszych londyńskich muzyków, ale także Beatlesi zażyczyli sobie coś dość dziwnego. Trochę pod kątem filmu, z którego potem powstał wczesny teledysk. Wczesny w sensie tego, że był to rok jednak 67 i nie było MTV, a mianowicie poważni panowie z Orkiestry Symfonicznej zostali poproszeni o to, żeby każdy przyniósł coś zabawnego typu czerwony nos albo peruka. Mniej więcej 3/4 muzyków posłuchała, część się obruszyła, ale tylko część. Zresztą efekty widać na wspomnianym teledysku. A teraz ktoś, kto dostał bardzo trudne zadanie opanowania tego wszystkiego, czyli George Martin, trochę nam o tym opowie. At any one time. But I had to give them a bit of an explanation as well. It was no good just playing the notes as written. And these were the finest musicians you could get in London. And for years they've been taught to play as one man. I suddenly said to them, don't listen to the fellow next door to you. Play, make your own way up this huge climax. And if you're playing anything like the fellow next door to you, you're playing a wrong note. It worked. No i właśnie, najważniejsze, że zadziałało. To byli najlepsi muzycy w Londynie, uczeni całe życie, że mają grać jak jeden wielki organizm w orkiestrze. Tymczasem my poprosiliśmy o coś zupełnie odwrotnego, żeby każdy grał coś swojego i jeżeli zdarzyłoby się, że grałby coś, co gra sąsiad obok, to znaczy, że gra źle. No ale najważniejsze, że na końcu zadziałało. Have the mic on the piano quite low, this. Just keeping it like maracas, you know. You know those old pianos. Okay, well. Sugar Bum Fairy, Sugar Bum Fairy. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grave. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car.

the black and the white, the yellow and the brown. It's all right there for you in Scarlet Town. Dwa razy subiektywnie najładniej. Najpierw z płyty Tempest, kiedy po 3 latach zaskoczył nas nową muzyką i tym, jak dobra jest ta płyta. No i teraz, kiedy zrobił niespodziankę Shadows in the Night. Mówiłem już, wcale mi się nie zmieniło. Najbardziej podoba mi się finał. Up in the morning, out on the job, work like the devil for my pay. But that lucky old son has nothing to do but roll around to heaven all day. Fuss with my woman, toil for my kids, sweat till I'm wrinkled and gray, while that lucky old son has nothing to do but roll around heaven all day. Good Lord above, can't you see I'm finding tears in my eyes? Send down that cloud with the silver lining, lift me to paradise. Take me across and wash all my troubles away. Like that lucky old son, give me nothing to do but roll around heaven all day. All out of book, can't you know I'm pining tears in my eyes? Send down that cloud with a silver lining, lift me to paradise. Show me that river, take me across and wash all my troubles away. Like that lucky old son, give me nothing to do but roll around heaven. O, na końcu odrobinę zatrzeszczało, dzięki temu nie muszę przekonywać, że graliśmy z nowiutkiego zresztą, ale jednak winyla. Teraz będzie coś dla wszystkich, którzy nie poszli dzisiaj na bal. 3 dzień kwietnia, rok 1961, legendarny, znakomity producent Bob Thiele, studio RCA, Nowy Jork, w rolach głównych 2 bardzo słynnych panów.

Pan producent figuruje nawet jako współautor tej kompozycji. Chyba chodzi o jakieś sprawy techniczne. To wprawdzie była płyta kompaktowa, ale po pierwsze zbierająca tak zwane master takes, czyli wersje finalne w całości od początku do końca, bez żadnego kombinowania. A po drugie zremiksowana przez i zremasterowana przez pana, który nazywa się i do końca życia będę się zastanawiał, czy naprawdę się tak nazywa, czy to jest ksywa Ron McMaster. Zremiksowana z oryginalnych trzyśladowych, bo takie wówczas były taśmy. Tak naprawdę lepiej byłoby tylko z takiej taśmy, no ale i tak nie mamy magnetofonu. She'll tell you.